řekl jsi o tebe. Já ti nikam neuteču, nespěchej. Na co mám čekat? Ale aby jsi mě nechtěla. Chtěla. Věř, že bych chtěla. Tak ti ne? Čeho se bojíš? Nebojím, ale nespěchej. No,